już nie będzie. I jedno zdanie, Bogusław Liberacki. Czy chciałbym bardzo, żebyśmy się otwierali coraz bardziej. To zależy od tego, jaka będzie sytuacja, no, oczywiście naszej pandemii. Natomiast do poprzedniego jeszcze cały czas proszę ale nie już nie mamy o czasu. Gospodarkę Włoch i Hiszpanii. Proszę myśleć o polskiej gospodarce jako partnera. Właśnie myślę, panie pośle. Dziękuję panom. To panowie będą dalej myśleć, a my już za chwilę musimy posłuchać serwisu. Dziękuję bardzo, dziękuję. Zbigniew Koźniuk, Prawo i Sprawiedliwość, Bogusław Liberacki, Lewica. Beata Michniewicz, do usłyszenia. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Puls Europy. Pół minuty temu minęła 18:00, tu program Trzeci Polskiego Radia, popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki. Mamy wtorek, jest 28 kwietnia, serwis Trójki przedstawi Michał Przerwa. Jutro premier przedstawi informacje w sprawie drugiego etapu znoszenia ograniczeń. Czekamy na deszcz, wszystko może się zmienić, mówił w Trójce o sytuacji hydrologicznej w Polsce profesor Andrzej Doroszewski. Hollywood z powodu kryzysu może stracić ponad 20 miliardów dolarów. Ale zaczynamy od informacji sprzed chwili. Ministerstwo Zdrowia informuje o 129 nowych zakażeniach koronawirusem. Kolejne 26 osób zmarło. Łącznie dziś potwierdzono 316 nowych przypadków zakażeń. Poinformowano o śmierci 34 osób. W sumie 12 218 osób w Polsce zostało zakażonych, a zmarło 596. Jutro dowiemy się, kiedy rozpocznie się drugi etap łagodzenia ograniczeń wprowadzonych na czas walki z epidemią, informuje rzecznik rządu. Piotr Miller powiedział, że dziś zespół zarządzania kryzysowego analizował dane o rozwoju zakażeń w Polsce w ostatnich dniach. Po pierwszym etapie łagodzenia ograniczeń liczba nowych zakażeń utrzymuje się na stabilnym poziomie, informuje minister Piotr Miller. Który pozwala, aby służba zdrowia mogła zaopiekować się osobami, które są chore. W związku z tym tutaj dzisiejszy zespół wydał pozytywne zalecenie co do tego, że można przejść do kolejnego etapu. Jutro dalsze decyzje premier przekaże na konferencji prasowej. Wcześniej ministrowie zapowiadali, że drugi etap przewiduje m.in. wznowienie działania hoteli i baz noclegowych oraz otwarcie marketów budowlanych również w weekendy. Oczywiście z zachowaniem środków bezpieczeństwa, mówi Piotr Miller. Dzisiaj właśnie te wytyczne sanitarne są ostatecznie ustalane i jutro pan premier ogłosi zakres tych zmian. Dotąd rząd zniósł zakaz wstępu do lasów. Większa liczba osób może też przebywać w sklepach i kościołach. Karol Surówka, Polskie Radio. Na dziś nie możemy powiedzieć, że sytuacja jest katastrofalna. Jeszcze czekamy na deszcz, wtedy wszystko się może zmienić. Tak w programie Trzecim Polskiego Radia mówił profesor Andrzej Doroszewski z Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. Jak wspomniał, już w styczniu była podobna sytuacja w przypadku zbóż ozimych. Nie było około 3 do 4 tygodni żadnych opadów i wtedy też były głosy, że już jest katastrofa. Jak się okazuje, katastrofy nie było. Oziminy trzymają się bardzo dobrze, bo w lutym były bardzo duże opady i rośliny tak reagują na brak wody. Jeżeli później przyjdzie ta woda, no to sytuacja się znacznie poprawia. Jak dodał, kwiecień, mimo że był słoneczny, to wcale nie był gorący, a najbliższe prognozy są obiecujące. Pierwszy w tym roku raport dotyczący monitoringu suszy rolniczej będzie opublikowany w drugiej połowie maja. To jest wyzwanie, ale wpisuje się w to, co robimy od zawsze. Tak wiceprezes Poczty Polskiej Grzegorz Kurdziel mówi o przygotowaniach do wyborów korespondencyjnych. W programie Trzecim Polskiego Radia stwierdził, że Polska ma odpowiednią liczbę pracowników, że Poczta ma odpowiednią liczbę pracowników potrzebnych do doręczenia pakietów wyborczych. Do tego procesu jest nam potrzebne 40 tysięcy ludzi, czyli 20 tysięcy listonoszy, którzy będą dostarczać te pakiety i jeszcze chcemy, żeby tu nie było żadnych wątpliwości, że te pakiety nie dotarły. Druga osoba, która będzie szła z listą. Oczywiście to musi być wspierane przez nasze pion operacji logistycznych, plus mamy też ponad 2,5 tysiąca uzbrojonych pracowników pionu Poczta Polska Ochrona i oni też będą oczywiście w tym procesie uczestniczyć. Wiceprezes wyjaśnił, że łącznie w cały proces zaangażowanych będzie 80 tysięcy osób. Odniósł się też do kwestii przekazania list wyborczych przez samorządy. Mówił, że liczy na, że te, które ich nie udostępniły, zrobią to po tym, jak w życie wejdzie specustawa o wyborach korespondencyjnych. Teraz pracuje nad nią Senat. Wcześniej datę wyborów ustalono na 10 maja. Polska Fundacja Narodowa przekazała środki na zakup preparatów dezynfekcyjnych i środków ochrony dla pracowników i mieszkanek Domu Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach.

cuoceremo come un fiore, torneremo a cantare. Andrà tutto bene, non sentiamoci divisi, c'è ancora tempo per amare. Andrà tutto bene, siamo distanti ma uniti dal desiderio di tornare liberi. Tornare liberi. Nie przestaje się podobać. A może nawet z każdym przesłuchaniem podoba się jeszcze bardziej. 18.21, program Trzeci Polskiego Radia. W czasie zarazy przestępczość wyraźnie spadła, co jednak nie oznacza, że światowe mafie, ale także drobni złodzieje zupełnie próżnują. I to mimo, że statystyki raczej usypiają naszą czujność, mówi inspektor Mariusz Ciarka z Komendy Głównej Policji. Ta przestępczość najbardziej pospolita spadła od 20 do nawet 50% w zależności od miejscowości. Powodowane było to między innymi sytuacją związaną z panującą pandemią, mniejszym ruchem. Wiele osób przebywało na kwarantannach w domu, a więc też jest to sytuacja niedogodna chociażby dla włamywaczy, dla złodziei. Niedogodna sytuacja panuje dziś wszędzie. Spadek przestępczości odnotowuje Policja Nowojorska, w Chicago czy w Los Angeles. Tam liczba przestępstw od czasu trwania pandemii zmalała o 48%. W Peru nawet o 80%. Puste ulice, zamknięte i kontrolowane granice utrudniają życie kryminalistom. Prawdziwi mafiozi jednak na chude lata zarobili. Piotr Kowalczuk, korespondent Polskiego Radia w Rzymie. Dzięki handlowi narkotykami mafie dysponują najcenniejszym w tej chwili towarem – ogromną gotówką. Więc podczas kryzysu przejmują rolę banków. W zamian za pożyczki uzależniają od siebie przedsiębiorców i rzemieślników, którzy musieli zawiesić działalność i grozi im teraz bankructwo. Albo wykupują ich cały biznes – firmy, restauracje. Z drugiej strony na biednym południu wspierają biednych, zdobywając sobie w ten sposób poparcie społeczne. Włoska mafia inwestuje więc w przyszłość, uświadamia Robert Saviano, autor bestsellera o włoskiej mafii Gomorra. Ile mafie? Al momento opportuno. Mafie będą mogły liczyć na szerokie poparcie pozyskane w okresie kryzysu, którego z kolei nie zdobędzie żadna inna instytucja. Osoby, które skorzystały z pomocy mafiozów w czasie kryzysu, nigdy im tego nie zapomną. Ta inwestycja w zaufanie zwróci się w postaci solidarności od tych osób, które tę pomoc uzyskały. Państwo musi niezwłocznie zacząć działać, bo inaczej mafie zmonopolizują ożywienie gospodarki. O zaufanie, ale i porządek zabiegają w okresie pandemii brazylijskie gangi w Rio de Janeiro. Artur Górski, autor serii książek o polskiej mafii. Te grupy przestępcze zawsze odgrywały rolę takiego drugiego policjanta, funkcje porządkujące. Oni zachowywali, że oni wymagali przestrzegania porządku, ale też zapewniali bezpieczeństwo swoim społecznościom, społecznościom, które znajdowały się w strefie ich oddziaływania. A dopływ gotówki zapewnia póki co nielegalny handel sprzętem lub pseudosprzętem medycznym, czy, jak na granicy kolumbijsko-wenezuelskiej, sprzedaż środków czystości. Tam papier toaletowy wydaje się być dziś bardziej pożądany niż kokaina. Wszystkie interesy kręcą się więc dziś wokół koronawirusa. Mafia włoska zawsze zarabiała duże pieniądze na utylizacji śmieci, a mówiąc krótko, na wywozie ich z północy i wyrzucaniu na południu. Ta pandemia faktycznie generuje bardzo dużo śmieci, maseczek, sprzęt medyczny, który trzeba utylizować. Być może jest to jakaś szansa dla mafii. A co robi polska mafia? Wszyscy najsłynniejsi polscy mafiosi, których znamy z lat 90., nawet z czasu po roku 2000, oni albo siedzą, albo zaraz będą siedzieć, albo wypadli z gry. No i muszą mierzyć się z konkurencją, często jednoosobową, mówi Janusz Szostak, Fundacja Na Tropie. Zatrzymano obywatela Kamerunu, który, podając się za przedstawiciela amerykańskiej firmy farmaceutycznej, poszukał jedną z dużych międzynarodowych spółek,

Aflofarm. Ucho w porządku, ale jest sporo zalegającej woskowiny. Ale przecież regularnie czyszczę uszy w środku. Pewnie patyczkiem. No tak. Nigdy, pod żadnym pozorem, proszę tego nie robić. Jak to? Grozi to ubiciem zalegającej woskowiny. Patyczkiem można czyścić tylko zewnętrzną część ucha, a do czyszczenia przewodu słuchowego polecam spray Acustone. Acustone zawiera kompozycję aż 3 naturalnych olejów, które rozpuszczają nadmiar woskowiny w uchu, ułatwiając jej bezpieczne usunięcie. Acustone pozwoli Pani najlepiej zadbać o higienę uszu. Acustone. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przypominamy. Podczas robienia zakupów mamy obowiązek noszenia jednorazowych rękawiczek. Przed ich nałożeniem umyj dokładnie ręce wodą z mydłem lub zdezynfekuj je środkiem na bazie alkoholu. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękawiczkami może spowodować zakażenie wirusem poprzez przeniesienie go z dotykanych powierzchni. Więcej na gis.gov.pl. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki, 18.30 na zegarach. Tej nocy w północno-zachodniej połowie kraju zachmurzenie będzie duże, możliwe także duże przejaśnienia. Miejscami opady deszczu także możliwe, na pozostałym obszarze zachmurzenie raczej małe i umiarkowane. Temperatura od 6 stopni na wybrzeżu, Suwalszczyźnie i Podhalu do 12 w centrum i na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. 18.31 na zegarach, czas na biznes, ekonomię i gospodarkę. Na audycję zapraszam w imieniu Eryka Kazanowskiego. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. Państwa i moim gościem jest Marcin Warchoł, wiceminister sprawiedliwości. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się. Na początku kwietnia zostały przedstawione rozwiązania, które mają chronić polskie firmy przed upadłościami. W jaki sposób w praktyce te przepisy chronią firmy przed bankructwami? Wiele podmiotów, firm boryka się z skutkami koronawirusa i niewypłacani przedsiębiorcy po ustaniu epidemii dostaną kwartał, czyli 3 miesiące na ocenę, czy są w stanie prowadzić biznes dalej, czy lepiej ogłosić bankructwo. Obecne przepisy przewidują, że taki termin jest miesięczny. Jeżeli ktoś tego nie dopełni, może odpowiadać prywatnym majątkiem za szkody wywołane spóźnionym ogłoszeniem upadłości. My chcemy po pierwsze ten termin wydłużyć. Natomiast druga kwestia to jest kwestia oczywiście egzekucji. Planujemy wprowadzenie układu tak zwanego w postępowaniu upadłościowym, aby dłużnik mógł się dogadać z wierzycielami, co jest najważniejsze, z pominięciem sądu nad całą procedurą. Te nowe przepisy znajdą się w tarczy 3.0? Nie, to są przepisy przygotowywane jeszcze do kolejnej ustawy. Obecnie obowiązuje rozwiązanie, kto pierwszy, o którym powiedziałem. Ten 30 dni termin został wydłużony do końca trwania epidemii. Fali bankructw na razie nie obserwujemy, ale nie znaczy, że to nie nastąpi. Czy wiadomo, ile firm skorzystało już z tych nowych przepisów? Jeżeli chodzi o skalę upadłości firm, to w 2019 roku mieliśmy 586 firm. W bieżącym roku będzie więcej, ale jesteśmy gotowi na zwiększoną ilość tego typu wniosków. Powtarzam, również przy tej procedurze takiej właśnie uproszczonej, ponieważ chcemy wprowadzić rozwiązania takie, aby ta upadłość, postępowanie upadłościowe nie zawisło przed sądem na wiele miesięcy czy też lat. W tarczy antykryzysowej 2.0 znalazły się przepisy antylichwiarskie. Kogo one chronią, a kogo karają? To są bardzo ważne rozwiązania. Te przepisy chronią osoby, które biorą pożyczkę, a następnie zabezpieczają pożyczkę poprzez, krótko mówiąc, nieruchomość, na przykład hipotekę, gdzie nieruchomość jest zdecydowanie większa, aniżeli dług zabezpieczany. Chcemy tego uniknąć, zatem wprowadzamy rozwiązanie, aby nie można było dokonać egzekucji z nieruchomości w sytuacji, gdy ten dług nie przekracza 1/20 wartości nieruchomości. Aby za kilka tysięcy złotych długów nie podawiać kogoś dachu nad głową, mieszkania. Druga kwestia, bardzo istotna, przewłaszczenia na zabezpieczenie. To jest co innego niż hipoteka, absolutnie. To jest sytuacja, w której przenoszę własność mojego domu na pożyczkodawcę i jeżeli ja zwrócę dług, wtedy mieszkanie zostanie mi oddane. Ale niestety te koszty pozaodsetkowe były tak gigantyczne, że mimo, że ten dług był spłacany, to w praktyce ciężko było go spłacić. No jeżeli koszty wynoszą pozaodsetkowe ponad 3000%, a były takie również przypadki, to przypadki lichwy, takiej już absolutnie drastycznej, to wtedy niestety ci ludzie tracili domy. Dlatego chcemy tego uniknąć. Drugie bardzo ważne rozwiązanie. I trzecie, rozwiązanie karne. Wprowadzamy przestępstwo lichwy. Jeżeli dochodzi do sytuacji, w której przekracza dwukrotnie żądanie tych kosztów odsetkowych, wartość dopuszczalnych kosztów ustawowych, to w tym wypadku sprawca popełnia przestępstwo zagrożone karą od 3 miesięcy do lat 5. Panie ministrze, czy nie obawia się pan, że te przepisy uderzą przy okazji w pozabankowe firmy pożyczkowe? Nie ma takiej obawy, dlatego że te firmy z reguły nie korzystają z mechanizmu przewłaszczenia na zabezpieczenie. To trzeba wyraźnie podkreślić. Przewłaszczenie na zabezpieczenie jest specyfiką osób fizycznych. Iksińskiego, który szuka ofiar gdzieś na mieście poprzez rozklejanie na słupach różnych ofert, ogłoszeń. Absolutnie nie ma ryzyka, że to uderzy firmy pożyczkowe. Co najważniejsze, w tej tarczy 1.0, która obowiązuje od 31 marca, wprowadzono już pewne rozwiązania, cywilizowane koszty pozaodsetkowe. Dodatkowo wprowadzają tak zwany zakaz rolowania i na pewno służy to ludziom, którzy są zmuszeni wziąć pożyczkę, podpisują coś, a za chwilę ciężko im się wytłumaczyć, że podpisali coś pod wpływem przymusu, pod wpływem błędu. Nie każdy czyta to, co jest napisane drobnym druczkiem, nie każdy czyta paragrafy, a niestety kończyło się to często tragicznie. Na przykład pani, która wzięła 15 tysięcy na wykończenie zakładu kosmetycznego, a musiała spłacić przeszło 1 000 000 po roku, ponieważ koszty pozaodsetkowe wynosiły 730%. Czy odmrożenie sądów i administracji sądowej już się rozpoczęło? Tak. I tutaj dobra wiadomość, wracamy powoli do pracy sąda. Chcielibyśmy, aby to miało miejsce od połowy maja, po pierwsze. Po drugie, chcemy wprowadzić prace, rozprawy zdalne, najpierw postępowaniu cywilnym, a następnie postępowaniu karnym, taką, aby sąd mógł ze stronami przez internet prowadzić rozprawę. Chcemy też wprowadzić możliwość wnoszenia pism przy użyciu platformy ePUAP. To już jest w tym projekcie, który dziś będzie obradowany przez Radę Ministrów. Mianowicie będzie to polegało na możliwości dokonywania doręczeń przez ePUAP. Kolejna kwestia, też istotna dla aplikantów, którzy się przygotowują do egzaminów adwokackich, radcowskich, i chcemy przyznać uprawnienia wykorzystania niedokorzystanej części urlopu płatnego na przygotowanie się do egzaminu adwokackiego albo radcowskiego. Kontakty z notariuszem. Będzie można przez internet załatwiać wiele spraw z notariuszem. Umożliwi to obywatelom na przykład przy sprawowaniu różnych czynności notarialnych, załatwianie ich życiowych spraw bez konieczności fizycznej obecności w urzędach, w kancelariach notarialnych, bez konieczności tradycyjnej papierowej wymiany korespondencji. I wreszcie ostatnia kwestia, prawo spółdzielcze. Chcemy, żeby podejmowanie uchwał, w tym też przy użyciu środków bezpośredniego poznania się na odległość. Panie ministrze, czy nasza administracja sądowa jest gotowa na tą rewolucję elektroniczną? Nie trzeba tworzyć specjalnego systemu, bo to jest bardzo ważne. Mamy już wystarczające mechanizmy elektroniczne poznawania się na odległość, także jestem spokojny o system elektroniczny i to na pewno będzie z korzyścią dla naszych obywateli. Naszym gościem był Marcin Warchoł, wiceminister sprawiedliwości. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję, kłaniam się. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. Rozmawiał Eryk Kazanowski. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Mamy dla siebie jeszcze 23 minuty. Program Trzeci Polskiego Radia, 19 minut do 19. Reportaż w Trójce. Koronawirus wywrócił nasz świat do góry nogami. Zmiany odczuli też Ukraińcy pracujący w Polsce. Niektórzy z dnia na dzień zostali bez pracy, ale nie brakuje też takich, których sytuacja zaskakująco się poprawiła. Zapraszam do wysłuchania reportażu Olgi Mickiewicz pod tytułem Zmiana. O, jeszcze mam uprać ten dywanik. Panią Lesię poznałam kilka lat temu. Mam jeszcze tutaj w kuchni posprzątać, poukładać wszystkie rzeczy, talerze, wynieść śmieci. Na Ukrainie pracowała jako księgowa, w Polsce sprząta. Zawsze w ruchu. Po pracy pomagała innym Ukraińcom, gotowała dzieciom, spotykała się ze znajomymi. To dzisiaj ile tutaj pani ma być? A, nie wiem, ja to chyba przyjadę do domu może o północy. Tak? Po prostu przychodzą dziewczyny, znajomi, nieznajomi. A kim są ludzie, którzy tutaj przyjdą dzisiaj? To są szczególnie pani z Ukrainy, które tutaj pracują. Mhm. O, ktoś chyba przyszedł. Dobrego dnia! Dobrego dnia, pani Nadzieczko, zachodźcie. Rozdziewajcie. Kilka dni po tym, kiedy w Polsce wprowadzono pierwsze ograniczenia w związku z epidemią, zadzwoniłam sprawdzić, co u niej słychać. Ja sama sobie założyłam taką kwarantannę. Dzwonię do swoich pracodawców z zapytaniem, czy mogę zostać w domu. Ani jedna osoba mi nie odmówiła i powiedziała tak, jak najbardziej niech pani zostanie, bo my też jesteśmy w domu. Też jestem w zonie takiej wysokiego ryzyka, bo ja mam cukrzycę, ja mam naciśnienie, mam krzepnięcie krwi. I dla mnie to jest problem również, żeby samą siebie nie zarazić. Nie zarabiam, ale nie mam z tego powodu jakichś problemów, bo prawdę mówiąc, każdy z nas, pracując tutaj w Polsce, ma jakieś oszczędności i tak naprawdę żyje na te oszczędności, które teraz mam. Mniej szczęścia mieli ci Ukraińcy, którzy przyjechali do Polski niedawno i nie mieli jeszcze stałej pracy ani mieszkania. To fragment filmu opublikowanego w internecie 15 marca. Всем привет. Мы находимся сейчас в Польше. Хочу рассказать вам настоящее. Dzień dobry, jesteśmy w Polsce. Chcemy opowiedzieć, co tu się dzieje. Wczoraj o godzinie 2, 14 marca wyrzucili nas z hostelu. Nas wysiedlili z hostelu. Przybiegł do nas właściciel, który powiedział, że premier wydał decyzję o zamknięciu wszystkich hoteli. Paniki przybiegają i mówi, że premier minister wydał ukaz zakrywać wszystkie hotele, wszystkie hostele. Zostałyśmy bez mieszkania i nie mamy gdzie się zatrzymać. My zostaliśmy bez życia i możliwości gdzie to żyć. Takie sytuacje nie należały do rzadkości, mówi Kamil Wiatr z Biura Pośrednika Pracy Arytima. Nie było to spowodowane jakby lękiem o to, że mieszka u mnie ten w cudzysłowie obcy, tylko że te firmy, u których oni pracowali z dnia na dzień, stracą płynność finansową i nie będą miały za co im zapłacić. Czyli że właściciele mieszkania czy pokoju nie dostaną czynszu, tego się bali. Wielu Ukraińców zaczęło szukać pomocy w ambasadzie. Niestety bezskutecznie. Przypadkiem byłam pod ambasadą, no i zauważyłam, że tam zebrało się bardzo dużo ludzi, na pewno około osób, może 25, 30, może mniej, nie liczyłam ich, tak? Nie było tam żadnej informacji oprócz numeru telefonu i było napisane, że ambasada jest zamknięta do 20 marca i numer telefonu, pod który trzeba dzwonić. Nikt nie odbiera tego telefonu. Ja rozumiem, że to jest sytuacja krytyczna, można powiedzieć, bo tysiące ludzi dzwonią i żeby ktoś odebrał ten telefon, to trzeba było mieć wielkie szczęście. I tak samo żaden pracownik czy nikt z ambasady nie wyszedł i nic ludziom nie powiedział, tym, którzy stali tam pod ambasadą, tylko policja tam, czy straż miejska, już nie pamiętam, chyba policja, która tam jako ochrona pod ambasadą, to oni informowali ludzi, że po 20 będzie bardzo dużo informacji. Ukraińcy masowo zaczęli więc wyjeżdżać z Polski, mówi porucznik Agnieszka Golias, rzecznik prasowy komendanta głównego Straży Granicznej. Po wprowadzeniu obostrzeń na polskiej granicy w związku z COVID-19 ten ruch uległ diametralnym zmianom. I jeśli chodzi o obywateli Ukrainy, byli to podróżni, którzy byli w największej liczbie odprawiani na polskiej granicy, można powiedzieć, bo w 2019 roku na 18,5 miliona osób, które wjechały do Polski, ponad 9,5 miliona to byli obywatele Ukrainy. A w pierwszych 3 tygodniach po wprowadzeniu obostrzeń i ograniczeń przyjechało do Polski zaledwie 26,5 tysiąca obywateli Ukrainy. Jeśli chodzi o wyjazd z naszego kraju, to największe liczby to były przed tymi dniami, na które strona ukraińska zapowiadała obostrzenia. Przed 28 marca, kiedy pojawiła się pierwsza informacja sugerująca, że Ukraina zamyka swoje granice, no to rzeczywiście było to po kilka tysięcy osób odprawianych podczas jednej zmiany w godzinach nocnych. W pierwszych tygodniach po wprowadzeniu obostrzeń i ograniczeń wyjechało z naszego kraju nieco ponad 143 tysiące. Przyjechało 26,5 tysiąca, czyli widać ogromną różnicę. Połączenia kolejowe i autokarowe pomiędzy Polską a Ukrainą zostały wstrzymane. Ci, którzy nie mieli własnych samochodów, płacili nieuczciwym kierowcom nawet po 800 zł za dowóz do granicy. Na stronie Radia Lublin można zobaczyć nagranie, na którym tysiące ludzi obładowanych bagażami pieszo przekracza przejście w Dorohusku. Ci, którzy w Polsce są już bardziej zadomowieni, zostali. Tak jak pani Nadia, z którą rozmawiałam kilka dni temu. Przyjechałam tutaj do Polski na pewno już to lat 14, tak mniej więcej 14-15 temu. Pracuję w domach, to znaczy pomoc domowa. A teraz ma pani pracę? No właśnie teraz od czasu, kiedy zaczęły te problemy z koronawirusem, to nie mam pracy. Bo zadzwonili do mnie prawie wszyscy, gdzie pracowałam i powiedzieli, że na pewien okres zawieszają po prostu współpracę. Od razu jak zostały wprowadzone ograniczenia. Wie pani, że jak to zaczęło się, to od razu to taki strach u każdego, że żeby izolować się, żeby być po prostu w domu, żeby nie chodzić, nie jeździć transportem i tak dalej, i tak dalej. To z tym powiązane. Mam dużo do czytania. Szydełkuję na przykład, lubię szydełkować. Mam czas przygotować jedzenie, bo jak pracowałam, to nie miałam na to czasu. A wobec tego, to ostatnio to zapadam już w jakiś taki stan, nie chcę powiedzieć, że depresja, ale coś do tego bliskiego. Tęsknię bardzo za swoimi, za wszystkimi, za rodziną, za Ukrainą, za domem naszym rodzicielskim, który został po rodzicach. I tak codziennie obudzam się i widzę, jak tam chodzę po podwórku. I, no i tak. To się pani śni, tak. Ten dom rodzinny? Tak, tak, tak. To mi się śni. Tym bardziej teraz święta byli. To jest naprawdę troszkę ciężko, ale staram się trzymać się. Granice zamknięte, nie można było pojechać do domu na święta, tak? Nie można było i to nie tylko i granice zamknięte, i kwarantanna, i nie było sensu po prostu w to wszystko wchodzić, powiem tak. A kogo pani zostawiła na Ukrainie? Mam dwójkę dzieci, trójkę wnuków. Siostra, no tak jestem sama. Kompletnie sama tutaj w Polsce jestem sama. Okazuje się jednak, że dla niektórych pracowników z Ukrainy epidemia oznacza pewność zatrudnienia i wzrost wynagrodzeń. Halo? Pani zamieściła takie ogłoszenie, że pani szuka pracy. Tak. Słyszałam, że od kiedy zaczęła się ta epidemia, to wiele osób z Ukrainy ma problem ze znalezieniem pracy. No, że sytuacja po prostu osób z Ukrainy się bardzo w Polsce pogorszyła. Nie pogorszyła. Tutaj dzwonię, to jeszcze proponuję na rolne gospodarstwo. I tak dalej. Nie ma Ukraińców, bo wyjeżdżali i teraz dużo szukają ludzi, ale Ukraińcy nie chcą już takich pieniędzy, jakie proponują. Nie chcą teraz iść, bo mało Ukraińców, a Polacy nie pójdą za te pieniądze. Ja znalazła pracę. Ja dali ogłoszenie tydzień temu. Ja już pracę znalazła. Я мала около 20 дзвонків на комурки, де люди просять до опіки. Вони зараз у Польщі потребують українських пань до праці, але їх нема. Дуже виїхало на Україну і зараз не вруцом, бо замкнені границі. Мені кожен день було по 3-4 дзвонка з всієї Польщі, де Гданськ, де Ольштин, де Варшава, Вроцлав. В общем, Турунь. То з всіх міст дзвонили до мене о праці. От зараз перед панем було два дзвонки. Хочуть до винагородження, до праці, до опіки. Takie sytuacje to jednak raczej wyjątek, ocenia Kamil Wiatr z Biura Pośrednika Pracy. W kontekście tego, jak to może wyglądać w przyszłości, myślę, że tendencja, którą na pewno obserwowaliśmy w ostatnim czasie, że pracownicy cudzoziemcy, mam tutaj na myśli szczególnie grupę osób z Ukrainy, w pewien sposób zaczęła dyktować warunki na polskim rynku pracy. ponieważ wiedziała, w jakiej sytuacji są polskie przedsiębiorstwa, że tych pracowników potrzebują. Mało kto chciał pracować za minimalną stawkę wynagrodzenia i cały czas, powiedzmy, te wymagania rosły co do wysokości wynagrodzenia, czy też co do dodatkowych benefitów. Na ten moment obserwujemy po pierwsze zdecydowany spadek zapotrzebowania na pracowników i też kwestie wynagradzania. To już nie są stawki, o których mówiliśmy jeszcze na początku marca, tylko są stawki czasami nawet kilka złotych mniejsze na godzinę. Po prawie 6 tygodniach izolacji ponownie zadzwoniłam do pani Lesi sprawdzić, jak się czuje. Do mnie tutaj wiewiórka przechodzi już 15 lat, ta wiewiórka. Może nie ta sama, ale wie pani, ja tam nasypuję jej orzeszki i potem tak się patrzę przez okno, jak ona te orzeszki zabiera, jak ona się nimi bawi, jak ona ich tam gdzieś zakupuje. I to mi przynosi jakoś taką radość, tak? No bo nic poza tym. To jest bardzo ciężki czas, jak psychicznie, taki finansowo, no ale najbardziej można powiedzieć psychicznie ciężko, dlatego że człowiek siedzi w domu, nie chodzi do pracy, wyjście z domu wiąże się z jakimś, można powiedzieć, nawet takim wyzwaniem. No ale trzeba nadal dalej żyć. Chociaż muszę powiedzieć, że teraz w tym czasie ja osobiście doceniam więcej takich rzeczy, na które kiedyś ja nie zwracałam uwagi. Przyjdzie do mnie syn rano, zadzwoni, powie: mamo, mogę przyjść do ciebie na śniadanie? Tak, oczywiście. Wcześniej to była taka normalność, tak, wie pani, on tam przyszedł, nie przyszedł, ja nie bardzo zwracała na to uwagę, a teraz ja się cieszę z tego, że ktoś do mnie przyjdzie. Cieszę się z czegoś takiego, czego kiedyś w ogóle nie doceniałam, tylko uważałam, że to jest normalne. Był to reportaż Olgi Mickiewicz pod tytułem Zmiana. Cześć, mówi Tomasz Organek. Zostańcie z Trójką w domu. Bądźcie zdrowi. I słuchajcie programu Trzeciego Polskiego Radia. Katarzyna Fyrst-Wojtkowska, Anna Gwozdowska, Agnieszka Szwajgier, Halina Wachowicz i Patrycjusz Wyżga. Bardzo Państwu dziękujemy za dzisiejsze popołudniowe wydanie audycji. Zapraszamy do Trójki. Dużo zdrowia Państwu życzymy i słyszymy się już za 2 dni w czwartek o 15. Miłego wieczoru i do usłyszenia. Slalomem gubiąc krok, wracam po dwóch głębszych.